πολίτης είναι γένος αρσενικού. Η δημοκρατία, η Ελλάδα και η πρόοδος ωστόσο είναι γένους θηλυκού. Και από όσο ξέρω, κυρία Σακελαροπούλου είναι γυναίκα. Από όσο ξέρει. Τον έχουν ενημερώσει, ναι. Είναι γυναίκα τώρα. Αυτά δεν τα ξέρει κανείς. Την ψαχούλεψε. Όχι. Όχι, άρα. Ναι, οπότε έβγαλε διάγγελμα και ακούσαμε αυτά. Ποιος του τα γράφει όλα αυτά? Γιατί χρειαζόντουσαν αυτά. Γιατί... πες ένα όνομα. Η για δημοκρατία ξεχάσουμε... είναι η γυναίκα. Τσουτσουνιές Μαριγούλα μου. Για, και... για να ξεχάσουμε τη Λιβύη και το μεταναστευτικό. Α, γι' αυτό γραμμή ΣΥΡΙΖΑ είσαι πια έλεος. Όχι, αυτό έγινε. Τι ακούω το Φάμελο, γραμμή... τι ακούω εσένα. Όχι, όχι, αυτή είναι η γραμμή Νέας Δημοκρατίας. Αυτό αποφάσισαν. Δεν ήταν καλή μέρα χτες για την κυβέρνηση. Φτιάξαν ένα υπουργείο να το είχαν χαλάσει πριν 6 μήνες και λέγανε δεν πρέπει να το έχουμε. Εντάξει. Και δεν πάμε στη Λιβύη που είμαστε επειδή πάει απομονωμένη Τουρκία. Άλλος πολιτικός χρόνος τότε. Για πού το μεταναστευτικό. Πού τα ξέρεις. Τι θα πει πολιτικός χρόνος. Προσωπικό αρκετά είναι. Βλακίες τέτοιου τύπου. Το αφήγημα, ο πολιτικός χρόνος. Έχει τραβήξει όλα τα μαλλιά του Βενιζέλος. Έχει τρελαθεί. Σιγά μην ήταν ο Βενιζέλος. Το περίμενε. Σου λέει κι αν. Κι άμα. Όχι, όχι. Το πιο ωραίο που διάβασα είναι που γράφει. Τουλάχιστον μπορείτε να με κάνετε αντιπρόεδρο. Το Βενιζέλο. Μα αντιπρόεδρο ήταν μια ζωή. Γι' αυτό. Και στην κυβέρνηση Σαμαρά και σε δεν, όλα δεν τα. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι ήταν δεύτερο βιολί. Ότι δεν είναι για πρώτο ρόλο. Και στον κινηματογράφο ή δεύτερο ρολάδε κάναν τη δουλειά. Μπορεί να γίνει πλανητάρχης. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ο Βενιζέλο. Ξέρω εγώ. Mm-hmm. Με την ορμή που έχει πάρει είναι χρήσιμο για την κοινωνία. Λέει αυτά που λέει θα είναι χρήσιμο στι καρδιέ μα. Που όλοι αγαπήσαμε. Ναι. Λοιπόν, ο Κυριάκος έκανε αυτό το διάγγελμα χτες, ο Πρωθυπουργός, για να μας πει για την κυρία Σακελαροπούλου, γυναίκα θα είναι. Τελειώνει αυτό το σύριαλ 2 μήνες τώρα, τόσα προβλήματα και να συζητάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ ποιος πια θα είναι πρόεδρος. Ποιον ενδιαφέρει αυτό, την οικογένεια μόνο της Προέδρου και του Προέδρου. Και τον Πάκη. Και τον Πάκη, βέβαια, χάνουμε τον Πάκη. Τόσο άδοξο τέλος. Ο Πάκης, τώρα. Τόσο άδοξο τέλος. Θα κάθεσαι στα κανάλια εκεί ακίνητος όπως πριν. Τόσο σοφή επιλογή Τσίπρα. Όλες οι επιλογές του Τσίπρα. Γιατί μία έχουμε και μία. Γεμίσει τα ράφια με εθνικά κεφάλαια. Ε? Ναι, δεν ξέρω. Πες μου τώρα, και τι θα απογίνουν αυτά. Κάνουμε ένα άλμπουμ, τι θα τα κάνουμε. Ναι, άλμπουμ. Χρήσιμοι για πότε, για πού. Έχουμε πολλούς χρήσιμους. Περιμένουν στην Ιουράλ. Έχουν πάρει σαν τα τυριά στο σούπερ μάρκετ. Έχουν πάρει τον αριθμό. Ακούσε ένα χατζηδάκι και περιμένει στο Σκλαβενίτη, ας πούμε. Και περιμένει να έρθει η σειρά σου. Ο Κυριάκος λοιπόν. Τι άλλο. Τι άλλο. Τι. Ανακοινώνει ότι είναι γυναίκα ή πρόεδρος. Κυρία Σακελαροπούλου είναι γυναίκα. Μη μου το λε. Τι σου λέει. Κάθετε. Κυρία Σακελαροπούλου είναι γυναίκα. Ω, μη μου το λες, τίποτα. Τι σου λέει, μωρέ. Ας το ακούσατε. Είναι γυναίκα. Όχι, μη μου το λες, μωρέ. Τι σου λέει, μωρέ. Αλήθεια. Μη μου το λες, τι σου λέει, μωρέ. Κάτσετε, κάτσε να ακούσω. Είναι γυναίκα. Ναι, ναι. Όχι, όχι, μη μου το λες. Δηλαδή, του έγραψε κάποιος στο λόγο του, εκεί που εκφώνησε χθες το διάγγελμα, ότι η δημοκρατία είναι γυναίκα, η Ελλάδα είναι γυναίκα, οκ. Okay, πολύ φτηνό, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να το πει. Και λέει στο τέλος, η κυρία Σακελαροπούλου είναι γυναίκα. Όπως ξέρετε. Του έγραψε αυτό κάποιος και το είπε ο άλλος κανονικά. Και το είπε. Είναι αυτό από είναι αυτά το που λέγονται. Κάτι τον τρολάρει ένας λογογράφος. Το είπε. Το είπε. Εδώ έχει πει δεν άλλα, κοιτάνε τα κείμενα. Έχει πριν. Πει για έναν εξωγήινο στον Ημιτό που διάβαζε, το διάβαζε κιόλας. Τι λες τώρα, προφανώς το είπε. Μα ρε παιδί μου, μια παράσταση κάνουμε και καθόμαστε το βλέπουμε, το ξαναβλέπουμε, το προβάρουμε, το κάνουμε. Το κάναμε πολύ βιαστικά χθες. Εδώ. Ναι, σύμφωνα. Έγινε στο μισάωρο. Θα το πει στον πλανήτη ολόκληρο αυτό ο δημοσίος. Ωραία. Δεν το σκέφτηκε να το πει. Όχι. Να δει πώς ακούγεται στο στόμα. Όχι. Ούτε αυτό. Τους φάνηκε ωραίο. Τρεις από κάτω να πούνε κύριε Πρόεδρε, για πείτε να δούμε πώς είναι. Πολύ ωραία τα λέτε δεν κύριε το Πρόεδρε. Δεν τρέπονται να το διορθώσουν. Μάλλον. Δεν τολμούν. Θα τους πετάξει, θα τους λύσει το βορύδι. Θα μολύσει το βορύδι ελεύθερο. Οπότε η κυρία Σακελαροπούλου είναι γυναίκα. Είμαι αυτό. Γυναίκα. Όπως έλεγε και ο παπά στα κύθρα. Ο παπά, καλόγερο. Μεταξύ άλλων, στο διάγγελμά του είπε και κάτι επίσης ο λογογράφος και ο Κυριάκος και οι 23 από κάτω που τον άκουγαν δεν είπαν κάτι. Όλοι αναγνωρίζουν τις δημοκρατικές αναφορές και την κοινωνική ευαισθησία της. Και από όσο ξέρω, δεν προέρχεται από τη δική μας πολιτική οικογένεια. Είναι πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ανώτατο δικαστήριο, ένα από τα δύο που έχουμε. Από τα τρία μάλλον. Η κυρία Σακελαροπούλου. Πρόεδρος, τώρα είναι για πρόεδρος της Δημοκρατίας, okay. Εδώ αναφέρεται στην πολιτική οικογένεια που δεν είναι η ίδια, προέρχεται από αλλού. Οι δικαστές, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, που το βάζει και στο διάγγελμα, ανήκουν σε οικογένειες ή προέρχονται από πολιτικές οικογένειες. Πέφτουν τα σύννεφα επίσης. Αυτό είναι δυνατόν. Υπάρχει διάχυτο, αλλά δεν το λέει κάποιος. Δεν το λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν βγαίνει να το πει ότι δεν είναι δικιά μας αυτή, είναι των άλλων. Δεν λέγονται αυτά. Και προφανώς κάποια συμφωνία είχε γίνει για να μπει τότε, για να ψηφίσουν κι αυτοί. Την έβαλε ο Τσίπρας, στο ο ΣΥΡΙΖΑ. Την πρότεινε στο Συμβούλιο της Επικράτειας. Προφανώς έτσι γίνονται. Οι ανώτατοι δικαστικοί πρέπει να είναι φιλικοί, να προέρχονται από την πολιτική οικογένεια που εκείνη τη στιγμή είναι η ίδια με την πολιτική οικογένεια της κυβέρνησης και. Γιατί υποτίθεται το Σύνταγμα αυτά τα διαχωρίζει. Αλλά εδώ ακούσαμε την κατάργηση του διαχωρισμού από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Μην κοροϊδευόμαστε. Πολύ πρόχειρα έγινε. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Λεπτομέρεια. Το καλό με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι τα κάνουν απροκάλυπτα πια. Ναι, δεν έχει θέμα. Δεν έχει. Να κοροϊδευτούμε. Καταρχάς, έχω τέτοιο. 40% πόσο πήρε. 40% που πήρε η βούλτεψη. Κυβερνάμε, έχουμε 40%. Άμα θέλετε. Άμα θέλετε. Λοιπόν, αυτό είναι. Οπότε τι να κοροϊδευόμαστε. Ναι. Έτσι λοιπόν. Σχολιάστηκε από την εκπομπή του Λιάγκα, βέβαια. Δεν είναι ότι το αφήσαμε. Πιο απ' όλα. Το θέμα τη Προεδρία Δημοκρατία. Είδα στο δελτίο τη Ελένη. Ναι. Είδα φωτογραφία τη Ακελαρόπη. Δεν άκουγα. Το είχαμε μιούτ. Όλοι βλέπουμε τα άλλα δελτία. Εσύ βλέπει τη Ελένη στο δελτίο. Το είχα μιούτ. Α. Το βλέπω για βλέπω στο σπεράκι ναι. Από κάτω. Για ποιου λόγου βλέπει ένα δελτίο που δεν ακούγεται το. Βυζά, ρε παιδί μου, βυζά. Να δούμε κόλου. Μάλιστα. Μα τι είναι το δελτίο. Τι είναι το συγκεκριμένο δελτίο. Αν δει είναι για να φορεθεί μια συγκεκριμένη φούστα. Ναι. Οπότε. Ο Λιάγκα, συγγνώμη, μια παρένθεση, έχει τώρα Λιάγκα. Βάζει ένα περουκίνι σαν και αυτό που έβαλε ο Λάγκη Γαβαλά στο, σε ένα reality. Πιο το My Style Rocks. Το My Style Rocks. Τάχα για να κάνει τον γελίο, ας πούμε. Ναι. Δεν χρειάζεται. Μην το βάζει το περουκίνι. Περιττό. Περιττό. Περιττότατο. Ναι. Περιττότατο είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά εμείς τα αρχαιολογήσαμε από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για το πρόσωπο. Είναι γυναίκα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι, δεν την ξέρουμε καλά. Ακούγονται διάφορα, αγαπάει τις γάτες, έχει ευαισθησία για το περιβάλλον, έχει εμπλοκή σε αποφάσεις που δεν ήταν τόσο καλές για την ελληνική κοινωνία. Η 13η-14η σύνταξη. Η 13η. Ναι, η 13η ναι. Το κάτι για τις κούρικες. 14η, τι θυμήθηκες. Ναι, Λαντέ, τα ακούς και λες πότε ήταν αυτά. Πότε αυτό είναι προς Σαμαρά. Τι είναι όλα αυτά. Λοιπόν, κάτι για τις κούρικες. Ναι. Άμα το δεις. Και άλλα για την υπόθεση Πάπα Κωνσταντίνου. Υπάρχουν όλα αυτά. Βέβαια, το να κατηγορείς κάποιον για μια απόφαση χωρίς να έχεις δει το σκεπτικό, την διαδικασία που μπορεί να κράτησε και ένα χρόνο είναι λίγο περίπλοκα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπεις διάφορα τέτοια σταχυολογούνται. Θα ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι λένε από ό,τι φαίνεται, τα νέα και οι πληροφορίες και τα δημοσιογραφικά γραφεία που ποτέ δεν κάνουν λάθος. Mm-hmm. Οπότε κόλαση θα γίνει. 266 μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει. Βγαίνει, ναι. Άρα βγαίνει. Αν ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με την πρώτη θα βγει από ναι, την άλλη Τετάρτη, 22 του μήνα. Όμως. Θα την έχουμε πρόεδρο. Όμως. Ο Βελόπουλος επισήμανε την πιο σημαντική πτυχή που δεν είχε περάσει από το μυαλό κανενός. Εάν λέτε αυτά που λέτε στο. Και το χειρότερο δε όλων, δεν το είπα, έχει σκεφτεί κανείς σας ότι την ώρα που το Άγιο Όρος διεκδικείται από πολλές χώρες δυστυχώς, ακόμη και ο Αμερικανός πρέσβης πήγε εκεί για σημειολογικούς λόγους. Ρωσία, το λέγαμε πρόσφατα, η Ρουμανία, η Σερβία, ορθόδοξη περιοχή. Θα είναι η μοναδική περιοχή στην επικράτεια που ο ανώτατος άρχων, έστω και τυπικά, δεν θα μπορεί να την επισκεφτεί. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Να ντύθει κάτι. Δεν θα μπορεί να επισκεφτεί ο ανώτατος άρχων. Θα πηγαίνει μόνο ο Τσίπρας, ο Κυριάκος που πάνε εκεί στα μοναστήρια. Και κλείνονται. Θα κάθεται σε Κελαιρόπουλο απ' έξω να κοιτάει. Ναι. Ποιο. Να μπω σε Κελαιρόπουλο. Α, ναι, σε Κελαιρόπουλο ούτε καν. Δεν μπορεί να πλησιάσει καν. Ούτε στη Μάντρα. Δεν έχει. Σε όλη τη Χερσόνησο δεν πάει. Μπορεί να πάει στο πρώτο πόδι. Ναι, στο πρώτο που να πάει άνετα και στο δεύτερο. Του Αγίου Όρους μπορεί να πάει. Να μπορεί να κοιτάει με κιάλια. Κάτι να πει. Να δει τι κάνουν οι παπάδες. Η πρόεδρος επίσκεψη του Αγίου Όρους με κιάλια. Αυτό δεν κάνει να μπει μέσα. Το ξέρω γιατί να πάει. Δεν θα πάει. Αλλά αυτό όλο να το σημαντικό. Να μην ψηφίσουμε, είναι θέμα. Να το θέτει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Βάζει πάντα ρε παιδί μου στο τραπέζι. Πάντα. Την ουσία που δεν την πιάνουμε εμείς. Ασχολούμαστε με τον αέρα. Ναι, κάθε και σκέφτεται ποια κοτσάνα υπάρχει που δεν θα την πει κανείς. Δεν έχει υποθεί αυτή η κοτσάνα. Τη διαλέγει, τη λέει και κάτσε να την προλάβουμε την πιο τσίμερο. Του άφησε άπορο. Ας πούμε, γιατί το παίζουν. Θα το πει ο Τσίμερο, θα το πω εγώ, θα το πει ο Άδωνης. Περίπου ίδια. Ο Μπογδάνος είναι μια πεντάδα ναι, που τη μετράνε. Υπάρχει ένα συναγωνισμό. Ποιο θα την πει πρώτο. Τρέχουν να προλάβουν. Εξού και η ατέλειωτη βλακεία που ξεχυλίζει και από του πέντε. Oh, έτσι και, και όχι μόνο βλακεία. Μια που είμαστε σε εκκλησιαστικό κλίμα. Ο Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτη. Τα πόδια τσιτάτα τέτοια. Κίκου. Και τη Λυρία Νικηφόρο στην Κύπρο. Τι είπε, να μην το κάνω από πίσω γυναίκε. Όχι. Αυτό δεν ασχολείται με αυτά. Έχει πάρει καινούριο αυτοκίνητο για να μετακινείται. Κάθε Μητροπολίτη θέλει ένα αυτοκίνητο για να μετακινείται. Ποιο πήρε ο Μητροπολίτης. Κανένα σάσταβα, κανένα Beetle. Πήρε τη Mercedes, κάτσε να την πω ακριβώς. Το παλιό θα είναι τώρα. Την AMG. Τι είναι αυτό τώρα. 63. Ωραία, και. 300.000 στοιχίζει. Και πολύ. 300.000 στοιχίζει. Θα ήταν αλεξίσφαιρο. Θα στα πω, όχι. Στοιχίζει 300.000. Μήπως πήρε και βάρκα από πίσω. 612 άλογα. Έχει κοτσαδόρο. Όχι, τι να. Με αυτό τα μάξι τι να τραβήξει. Τον επιτάφιο. Δεν υπάρχει λόγο. Ακού, 612. Όχι, δεν σηκώνουν τα παλικάρια μας. 612 άλογα. Άμα χρειαστεί. Ο Μητροπολίτης. Έχει δρόμου. Είναι ανάποδο το τιμόνι, γι' αυτό στοιχίζει. Επιτάχυνση. Κατάλαβε. Είναι άμα βάλει αυτόματο. Ανάποδο τιμόνι και πετρέλαιο. Επιτάχυνση 0% στα 3,5 δευτερόλεπτα. 3,5 δευτερόλεπτα. Κόλασε ο παπά, ε. Ναι, αυτό ακριβώς. Αέρα ο Ράσο. Ρε, παιδί μου, κάτσε να σου πω. Και. Έχει το σύστημα τετρακίνησης 4MATIC. Και άλλα δεν υπάρχει. Σου λέω μόνο 612 άλογα. Πώς θα είσαι πιο κοντά στο Θεό. 250 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι ο πιο γρήγορος δρόμος να φτάσει στο Θεό. Όχι, σε μια κηδεία. Τον ειδοποιούν. Βγουν κατευθείαν στην Κύπρο. Θάψον. Η μεγαλύτερη απόσταση είναι μία ώρα. Αυτό πάει με 250 χιλιόμετρα. Σε ένα τέταρτο. Σε ένα τέταρτο έχει φτάσει. Διάλεξε κάτι, κοίτα μέσα. Λευκά καθίσματα, λευκά δέρματα μέσα. Μήπως ο άνθρωπος. Είναι 72. Τι νοείς, θα έχει βάλει μαύρα. Βάει το μαύρο στο μαύρο. Όχι, δεν πάει το μαύρο στο μαύρο. Να σπάει. Μπορεί να βάλει ένα κροκί όμως. Κροκί ναι, με μαύρο. Ναι, γιατί. Με τα ράσα δένει. Ή μοβ. Είναι. Ένα λιλά. Ένα λιλά δένει κι αυτό. 73 του χρόνια. Άμα δεν τα κάνει, πώ θα τα κάνει αυτά. Άμα δεν τα κάνει τώρα. Είναι Μητροπολίτης. Τι να περιμένει να τα κάνει. Είναι Μητροπολίτης. Έχει προκαλέσει. Μάζεψε λεφτά. Αυτό. Μάζεψε λεφτά. Στα 73 κατάφερε. Ναι, ναι, να πάρει. Δεν θα ήταν σκάνδαλο στα 30. 300.000 ευρώ για αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις. Και έχει από πίσω, ενώ είναι Mercedes Super, το σήμα. Μονή, Κίκου καπέλο. Και τη Λυρία. Ναι. Ναι. Όχι, ναι. Α, δεν, καπέλο. Κάπα όχι, το Κάπα είναι Κίκου. Λοιπόν, οπότε. Οπότε μια χαρά περνά. Η Κύπρος είναι η καλύτερη. Πολύ καλύτερη χώρα κάνει. Του κόσμου είναι νομίζω. Να, μήπως είναι σε δύο ενορίες και πρέπει να κάνει την ανάσταση ταυτόχρονα και πρέπει να προλάβει. Ναι, εδώ να το δούμε κι αυτό. 8 αναστάσεις. Μες στο πεντάλεπτο κάνει 8 αναστάσεις. Να κάνει τη γύρα. Εν πάση περιπτώσει, ο ένας ομόρφου είναι ο άλλος που λέει για τους γκέι και συνέχεια για τις γυναίκες. Να μην το κάνουν γυναίκες από πίσω. Ναι, μπράβο. Γιατί το παιδί γκέι. Δεν τον απασχολούν αυτά, έχει πάει πολύ μπροστά. Όσιγα. Θέλω να πω ότι η Εκκλησία. Πρωτοπορεί. Ανοίγει δρόμους. Δίπορτο είναι. Μήπως είναι τετράπορτο και στοιχίζει. Δεν ξέρω. Μήπως γι' αυτό. Νομίζω από τη φωτογραφία τα έχω εδώ. Όχι, είναι τετράπορτο. Τετράπορτο. Γιατί πρέπει να κάθεται πίσω. Οπότε τελειώσαμε. Και δεν θα το οδηγάει. Όλο αυτό γιατί θα το οδηγάει κιόλας. Δεν ξέρει. Τι χαρά να πάει. Δεν τα ξέρει αυτά. Μα σκέφτεσαι το μουσί με αυτή την ταχύτητα με ανοιχτό παράθυρο. Το ράσο. Το ράσο θα βγαίνει. Πού στα κλαρωτή και γαρίφαλα θα κουμπώνει στην εξάρτητη πίσω στο δάστο που κόσει και θα σκοτωθεί. Και κάμπριο που δεν την έχει πάρει. Δεν ξέρει, μην ανοίγει. Δεν ξέρω, μπορεί. Η οροφή έχει. Ναι, τι να σου πω, δεν τα ξέρω. Αυτά από του συναδέλφου που βοά το social media. Θα πάρει τη μήτρα του αέρα. Όχι, αυτά δεν τα φοράει. Το εγκόλπιο δεν φορά το. Έχει αυτό το αμάξι και δεν βάζει το εγκόλπιο. Χωρί εγκόλπιο μέσα στο αμάξι. Εγκόλπιο φοράει. Αλλά αυτά από την Κύπρο και τα όσα γίνονται εκεί. Εδώ λοιπόν, χθες φτιάξαμε ένα υπουργείο. Και να έχει τέτοιο αμάξι τώρα, να θες να πας τυρόπιτα μέσα. Τι ρόπιτα εδώ μέσα, πας καλά. Θα ντρέπει. Ευτυχώς έχει το πετραχύλι να πέφτει πάνω να τα διώχνει. Αντίδωρο, μόνο αντίδωρο. Δεν αφήνει ψίχουλο το αντίδωρο. Τρως τυρόπιτα μέσα στα μάξι. Εγώ ναι, γιατί έχω ταπεινό. Γιατί δεν νομίζω. Αλλά τυρόπιτα γίνεται χάλια. Φύλλα, σχολιάτε κάτω. Κούρου. Η κούρου είναι καλύτερη. Προτιμήστε την κούρου για το αυτοκίνητο. Είναι καλύτερη. Ναι, όχι κουλούρη Θεσσαλονίκη. Α, τα σουσάμια πάνω. Φεύγει το σουσάμι. Σου αεραγωγό, σου έρχονται μετά πάνω σου. Τίποτα. Αναπνέει και τα πίνει σουσάμι. Μαζί με τριάζει. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό. Άρα το πετραχύλι θα βόλευε για τυρόπιτα σφολιά. Δοκιμάστε όλοι πετραχύλι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτά από την εκκλησία. Περνάνε καλά. Είναι στο πνεύμα της ταπεινότητας και της μετριοπάθειας της Εκκλησίας. Τώρα οι φωτογραφίες σου είναι ασπρόμαυρες εδώ που έχεις. Δεν έχουν καταλάβει. Έχει από κάτω φώτα νέων. Η Ζάντα γυρνάει γύρω-γύρω. Τότε λίγο αμερικάνικο τα μάτια. Καγκούρας. Παπάς είναι. Μπορεί, καγκούρας. Γιατί. Θέλει 612 άλογα. Παπασούζας. Κάτι. Τι τέλ πληρώνει αυτός εκεί. Δεν έχουν στην Κύπρο. Δεν έχουν σκυλάει καν εταιρεία στην Κύπρο. Γι' αυτό το λέω. Φορολογίες τέτοια. Χθες λοιπόν φτιάξαμε υπουργείο εδώ στην Ελλάδα. Ένα που το είχαμε καταργήσει. Πριν 6 μήνες. Δεν έχει σημασία. Με τέτοιο υπουργό κάνεις ό,τι να είναι. Ότι ο Μηταράκης θα λύσει τώρα το θέμα. Γιατί έτσι εσένα, το βλέπεις. Εσένα τι δεν, σου εμπνέει. Όχι, εγώ είμαι σίγουρος θα λυθεί το θέμα. Το συγκεκριμένο ειδικά. Τουλάχιστον τώρα είναι θέμα ορών. Θα ακούσουμε λίγο Μηταράκη. Δείγμα δηλώσεών του και πώς αντιλαμβάνεται το πολύ σοβαρό αυτό έργο που έχει. Από τα σοβαρότερα, νομίζω. Στελέχη. Μετά την Τουρκία, όχι, σαν θέμα. Και στελέχη. Και στελέχη είναι ό,τι καλύτερο. Μετά την Τουρκία, το εθνικό είναι και αυτό ένα εθνικό επίσης θέμα. Θα ακούσουμε τον κύριο Μηταράκη, παλιές δηλώσεις, πώς αντιλαμβάνεται όλο αυτό. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, δημιουργείται Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Με υπουργό τον βουλευτή Χίο, κύριο Παναγιώτη Μηταράκη. Ως χώρα και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ένας προορισμός για εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Δημιουργείται Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Υχείο βέβαια πάντα θα είναι σημείο εισόδου. Δεν είναι σημείο που τελικά θα παραμένουν οι λαθρομετανάστες. Με υπουργό τον βουλευτή Χίο, κύριο Παναγιώτη Μηταράκη. Είπε ο κύριος Θεοδωράκης με την ιδιότητα του ρεπόρτερ ότι μιλώντας με λαθρομετανάστες, και εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, του είπαν έλα δεν στην Ελλάδα. Νομίζω δεν είναι έλα σωστό, στην Ελλάδα. Γιατί έχετε ένα ήθος. Λαθροί μετανάστες είναι. Μισό λεπτό. Παράνομα εισελθόντες ή παράτυπα εισελθόντες, αλλά τώρα να λέμε λαθρέμε. Το λαθρέμε. Κάποιοι από αυτοί. Επιτρέψτε να πω εγώ και πέστε μετά. Δεν υπάρχουν. Κάποιοι από αυτοί μπορεί να είναι πρόσφυγες πολέμου. Κάποιοι από αυτοί. Μπορεί να είναι πρόσφυγες πολέμου. Φαγωθήκατε, τι, ότι δεν ξέρει να μιλάει. Ναι. Δεν μπορεί να είναι από τυχείο και να λέει στην ονομαστική ηχείο. Μήπως λέγει στοιχείο, element. Όχι, όχι, όχι. Element που λέμε. Όχι, όχι. Στοιχείο, το στοιχείο. Ήταν ονομαστική ηχείο. Καλά λέει εδώ ο Παναγιώτης. Γιατί οι μετανάστες ξέρουν να μιλάνε, μιλάει τη γλώσσα των ξένων. Ναι, γι' αυτό. Κάτι σπαστά ελληνικά δεν λένε. Λαθρομετανάστες τους ανεβάζει, λαθρομετανάστες τους κατεβάζει. Ταιριαστός με αυτή την κυβέρνηση και τη φρασιολογία και το μειωτικό αυτό χαρακτηρισμό, γιατί μειώνει την προσωπικότητα. Έτσι, αλλά θα τα αντιμετωπίσει. Λοιπόν, χθες φτιάξαμε το Υπουργείο, το οποίο Υπουργείο όμως το είχαμε καταργήσει. Ναι. Γιατί ήταν ένα λάθος που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν χρειαζόταν αυτό το Υπουργείο. Και κάπως έτσι το είχε πει ο Κυριάκος στη Βουλή τον Οκτώβρη. Ρωτηθήκατε γιατί πήγε η ευθύνη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχει και ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, νομίζω το καταλαβαίνετε. Όταν ανεξέλεγκτα μπαίνουν εντός των ελληνικών συνόρων αρκετοί 25χρονοι, μόνοι, νέοι από δύσκολες περιοχές, οι οποίοι δεν φαίνονται να είναι και πολύ κατατρεγμένοι, με αρκετά χρήματα στη διάθεσή τους, ναι, μας απασχολεί αυτό στο επίπεδο της εθνικής ασφάλειας και εσάς θα έπρεπε να σας απασχολεί. Λοιπόν, άρα το ζήτημα αυτό έχει και αυτή τη διάσταση, την οποία και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Εδώ έλεγε στη Βουλή ότι καταργήσαμε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον Οκτώβριο τα έλεγε αυτά, γιατί υπάρχουν εθνικοί λόγοι, εθνικό θέμα, είναι κάτι σοβαρό και δεν πρέπει το συγκεκριμένο Υπουργείο. Χτες που το έβαλε, το έκανε, τι άλλαξε. Δεν είναι αυτό, είναι ότι βγαίνουν και τα στελέχη και λένε ότι τρεις μήνες υπολόγιζε το χέρι στο μυαλό του ο Πρωθυπουργός, περίμενε τις συνθήκες να το φτιάξει. Α, λέει, το είπαν και αυτό. Πριν ένα μήνα έλεγε αυτό. Ναι, τον Οκτώβριο. Ο δε Χρυσοχοΐδης στην παράδοση παραλαβή, γιατί όταν κατήργησαν το Υπουργείο που είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, το έβαλαν στον Χρυσοχοΐδη με τον Κουμουτσάκο αναπληρωτή. Ο Χρυσοχοΐδης τότε στην παράδοση παραλαβή είχε πει. Και έρχεται πράγματι στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Μεταναστευτική Πολιτική που αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός. Πρέπει να σας πω ότι σε όλη την Ευρώπη, μα σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στις χώρες που είναι ακριβώς έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με εμάς, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, αναφέρομαι στις νότιες χώρες, η δραστηριότητα, το αντικείμενο της μεταναστευτικής πολιτικής ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως επιχειρείται να γίνει σήμερα, όπου ενιοποιείται όλη η δράση γύρω από τα ζητήματα αφενός μεν της εγκληματικότητας, της φύλαξης των συνόρων της χώρας μας και γενικότερα κάθε τι που συνδέεται με την ασφάλεια της χώρας. Έτσι λοιπόν, επιχειρηματολόγησε και ο Χρυσοχοΐδης ότι έτσι κάνουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό το κάνουν, γι' αυτό το καταργήσανε. Ναι. Άρα χτες τι κάνανε. Κάνανε κάτι που δεν το κάνουν οι άλλες χώρες της Ευρώπης. Την Ευρώπη. Δεν, όχι ακόμα. Α, έχει βγει η Ευρώπη από εμάς, έχει φύγει. Α. Δεν μας πωλεί. Μας θέλει μόνο σε αποθήκη. Γίνεται η συνδιάσκεψη στο Βερολίνο, δεν είμαστε εμείς εκεί. Παρακαλέσαμε από εδώ, από εκεί να πάμε, δεν μας δέχονται. Τίποτα. Τα στόρια να κοιτάει λίγο απ' έξω. Τίποτα, όχι. Από την κρυδαρότρυπα, σαματάκια, σβογιά. Όχι, τίποτα απολύτως. Θα τα βρουν αυτοί και θα ενημερωθούμε, φαντάζομαι. Εμείς. Αρμόδιες. Κάποια στιγμή. Δεν είναι έτσι. Μήπως τώρα δημιουργείται πρόβλημα στο άνοιγμα των καταλήψεων που έχουν πρόσφυγες κτλ. Πρέπει να πηγαίνει και ο Μηταράκης τώρα. Ναι. Είναι... γιατί δεν μπορεί, δεν είναι αρμόδιο το Χρυσοχοΐδη πια. Ωραίο happening θα είναι. Θα να πηγαίνει και ο Μηταράκης σε όλα αυτά. Δεν γίνεται εδώ. τι έχουμε. Το συγκεκριμένο θέμα και με Μηταράκη και με οποιονδήποτε δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ. Έτσι και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πόσο μάλλον με Μηταράκη. Εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την Ελλάδα, αλλά κυρίως εξαρτάται και από τον δίπλα και από τους πολέμους που γίνονται δίπλα παραδίπλα και από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποτίθεται μαζεύονται τώρα στο Βερολίνο για να δουν τι θα κάνουμε τη Λιβύη, την οποία Λιβύη οι ίδιοι την έχουν διαλύσει και με την ενίσχυση των στρατών, των στρατοπέδων, των διαφόρων πλαισίων που υπάρχουν εκεί, ηγετίσκων, ηγετών και όλο αυτό το μπέρδεμα. Όπου ανακατεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στα διεθνή για να λύσει θέματα, τα κάνει χειρότερα. Γι' αυτό το λόγο, βέβαια. Και στη Συρία. Και να κάνει και χειρότερο. Χειρότερα. Να την πληρώνει λαοί, να την πληρώνει λαοί και ο δικός μας ο λαός. Γιατί μαζί με τους λαούς αυτούς που έρχονται βασανισμένοι, κατατρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι, είναι και ο δικός μας βασανισμένος, κατατρεγμένος. Όχι τόσος ο πρόσφυγας που έρχεται από εκεί, αλλά όλο αυτό πάει και κάθεται σε ένα νησί που δεν χωράει, αντικειμενικά δεν χωράει, δεν μπορεί να χωρέσει τόσο κόσμο και με τέτοιες συνθήκες. Έτσι, δημιουργεί τελείως διαφορετική ψυχοσύνθεση, καθημερινότητα, προβλήματα. Κάπως πρέπει να κινηθεί όμως και η αγορά. Λίγουν μετά τα όπλα, χαλάνε. Ναι. Μένουμε πίσω στην τεχνολογία. Αυτό ότι λίγουν τα όπλα είναι ένα θέμα. Κάπως πρέπει τι να κινηθεί η αγορά των όπλων. Ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να το κάνει αλλιώς. Ότι να πας εσύ από λιγμένη σφαίρα. Τι όχι, αυτό, θέλω να είναι μέσα εντός ημερομηνία. Εντός. Άντε τρεις μέρες, σαν το γιαούρτι. Το πολύ. Φρέσκια σφαίρα. Φρέσκια σφαίρα είναι αλλιώς. Μια που είπες πριν καταλήψεις και τα υπόλοιπα. Είδαμε όλοι στο Κουκάκι προχτές την ανακατάληψη που έκαναν εκεί οι αναρχικοί και την επιχείρηση της αστυνομίας και έχει ξεκινήσει ένας διάλογος με τον τσιμεντόλιθο που πέταγε ο άλλος από πάνω, με ό,τι πετάγανε. Κάποια στιγμή είδα και ένα ραφάκι μπάνιου πέταγε ένας. Από μια τρύπα στον τοίχο, ένα ραφάκι μπάνιου. Αυτά τα τριπλά, τα γωνιακά που μπαίνουν. Α, το τσιμεντόλιθο. Για τα σαμπουάν, ναι. Α, για τα σαμπουάν. Ναι, αλλά έριξε και τον τσιμεντόλιθο. Να μείνουμε στο τσιμεντόλιθο λίγο, το είδαμε όλοι. Δεν αυτό. Το πιάσαμε, δεν ξέρουμε, πάντα είναι κούφια. Όχι, όχι, τσιμεντόλιθο. Όχι, τσιμεντόλιθο ήταν. Θα σου πω. Θα σου πω γιατί οι αστυνομικοί, ο Μπαλάσκας, θα ακούσουμε εδώ τον εκπρόσωπό του, έκαναν μια κίνηση κομβική γύρω από τον τσιμεντόλιθο. Φαίνεται μόνο από το πλάνο ένα άνθρωπο, ένα ανθρώπινον, από τον πρώτο όροφο που εξφεντονίζει έναν τσιμεντόλιθο βάρους 9 κιλών, γιατί πήραμε μερικά κομμάτια και τα ζυγίσαμε. Πόσο ζύγιζε, πόσο 9 ζύγιζε. 9 κιλά. 9 ναι. κιλά. Στο κεφάλι ενός ανθρώπου. Ζύγιζε το κομμάτι από αυτά τα οποία. Υπήρξε και ολόκληρο τσιμεντόλιθο. 9 κιλά ήταν το κομμάτι ότι το ζυγίζατε προκειμένου για να αποδείξετε και στο δικαστήριο ότι δεν ήταν. Βεβαίως. Κοίτα εδώ. Όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, όλα τα θέματα τα πολύ σοβαρά. Από την τρίτη μέρα και μετά γίνονται γέλια. Ξεφεύγουν. Είναι σοβαρό το ότι κάποιος από τον μπαλκόνι πετάει τσιμεντόλιθο κάπου. Σε κάποιον. Ναι, ακόμη και αν έχεις κράνος και αν έχεις ασπίδα, ναι. Αυτό αν έχεις το κεφάλι σε σκοτώνει. Έτσι. Είναι σοβαρό, το βλέπουμε, το είδαμε, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται να ζυγίσεις, ούτε να λες τι έγινε. Και μόνο ότι ήρθε στον νόμο ενός και νοσηλεύεται αυτός ο αστυνομικός μέσα με τον νόμο, αυτό θα του πάρει κανένα δίμηνο να συνέλθει. Όπως και να ναι, είναι ταλαιπωρία για την οικογένεια, για τον ίδιο. Βέβαια. Παρένθεση εδώ, έχουμε δει σε διαδηλώσεις και αστυνομικούς ματατζίδες να πετάνε μεγάλα κομμάτια πέτρας προς ανθρώπους που δεν έχουν ούτε κράνο στα σπίδα. Και όχι μόνο πέτρες. Ναι, και όχι μόνο πέτρες. Και από πέτρες, τον οπλισμό τους, οτιδήποτε. Ο οπλισμός τους είναι πάνω τους και καλά προβλέπεται. Με γλυκό τρόπο το λέω και εγώ, όπως το λέει ο Βορύδης. Αλλά το να παίρνει την πέτρα. Η νόμιμη βία. Ναι, ναι. Το να παίρνει την πέτρα. Αλλά εδώ είναι καφρίλα να πετάξει το τσιμεντόλιθο. Θες να σκοτώσει. Προφανώς, αν πάει πάνω σε άνθρωπο αυτό, σκοτώνει. Το να το παίρνουν όμως οι αστυνομικοί και να ζυγίζουν. Η εικόνα. Να ζυγίζει το τσιμεντόλιθο είναι αστείο. Όπως συμβαίνει σε όλα τα σοβαρά θέματα και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αναλάβει δικηγόρος ο Μαντούβαλος των αστυνομικών. Ποιος Μαντούβαλος? Ο γνωστός. Ο Κυριάκος. Ο Πειραιά. Ναι, με μπλόκαρε τώρα. Ναι, ναι. Ο Πέτρος. Ναι. Κυριάκος ήταν συνάδελφος, ο Μαντούβαλος που έλεγε την κίνηση. Ναι, ναι. Μας μπέρδεψε. Ο Πέτρος ο Μαντούβαλος. Ναι. Είναι δικηγόρος. Μπορεί. Σταμάτα. Όλοι μπορούν να κάνουν. Ελλάδα είναι εδώ. Μπορούμε όλοι να κάνουμε τα πάντα. Τι υποθέσεις θες που είχε κύριε. Μπορούμε κύριε. Τι θες τώρα. Δεν είχε καταδικαστεί, θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Α, εντάξει. Δεν ξέρω. Γίνονται διάφορα. Τέλος πάντων, γιατί δεν ήταν ο Κούγιας. Γιατί έχει άλλες υποθέσεις. Γιατί δεν ήταν ο Βορύδης. Γιατί έχει άλλες υποθέσεις. Την ενέργεια τι έχει. Γιατί δεν ήταν ο Θάνος Πλεύρης. Νομίζω είναι. Έχουμε είναι. Τόσα μπουμπούκια. Είναι και ο Θάνος Πλεύρη. Ναι. Λοιπόν, ο Μαντούβαλος σήμερα το πρωί βγήκε σε κανάλι για τον τσιμεντόλιθο. Mm-hmm. Τι είπε, ότι έκανε ο Μπαλάσκας, τον ζύγισαν. Εδώ έκανε κάτι άλλο ο Μαντούβαλος. Κατά τη δική μου άποψη, έπρεπε να υπάρχει μια πραγματογνώμηση. Δηλαδή, με ερώτημα τρόπο. Συγκεκριμένο. Το οποίο ζήτησα από τεχνικό γραφείο, δηλαδή απλά από δύο πολιτικούς μηχανικούς, τους ανέθεσα να μου πούνε με τι ταχύτητα έπεφτε ο τσιμεντόλιθος των 6 κιλών. Σύμφωνα με το βάρος, το ακριβώς. Ο τσιμεντόλιθος με βασιλικό διάταγμα ή όλα τα υπόλοιπα λέει από χρόνια τώρα πόσα κιλά πρέπει να είναι τα υπόλοιπα. Εδώ ήταν ένα κομμάτι. Και σε το κομμάτι αυτό ήταν 6 κιλών. Μάλιστα. Επί τα μέτρα τα 7 που ήταν το ύψος, βγαίνει η κρούση, η ελαστική κρούση πάνω στην ασπίδα στον αστυνομικό. Ήταν λοιπόν. 117 κιλά. 117 κιλά σημαίνει, μου το εξήγησαν, δύο σακιά τσιμέντο, αλλά το αποτέλεσμα είναι της ταχύτητος. Mm-hmm. Με 42,2 χιλιόμετρα την ώρα. 6 με παρουσία εισαγγελέα. 6 κιλά ο τσιμεντόλιθος επί 7 βγαίνει μια ρίζα 2G επί H και κάτι υπόλοιπα που μου τα βγάλανε. Σε μικρότερο χρόνο βγαίνουν 11,5 περίπου κιλά ανά δευτερόλεπτο. Αυτό σε χιλιόμετρα βγαίνει 42,2 χιλιόμετρα την ώρα με 117 στο κεφάλι. Αυτή πάντως. Η χώρα αυτή δεν υπάρχει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Φέτες πήγαινε ο Τσιμιντόλιθος, έτσι. Είδες πως έμπαινε στροφές. Δηλαδή, χειρότερο και από τη Mercedes του Μητροπολίτη. Πιο γρήγορα. 250 χιλιόμετρα, πώς είπε ο Τσιμιντόλιθος. 42. Είναι λίγο πιο αργός ο Τσιμιντόλιθος. Δεν ήταν υψηλός όροφος, δεν έχει μεγάλη ταχύτητα να αναπτύξει. Ότι βλέπεις... Ήθελε καλή τελική. Δεν έχει δηλαδή... καλή τελική, δεν έχει καλή αρχική. Ναι, ναι, αυτό όπως φεύγει από πάνω. Ότι βλέπεις αυτό που έγινε. Ένας ρίχνει Τσιμιντόλιθο με φόρα το δεύτερο όροφο, πρώτο όροφο πάνω στα κεφάλια των αστυνομικών. Θέλει απόδειξη και πραγματογνωμοσύνη ότι ένας δικαστής θα δει τη ρίζα και το τζι που αναπτύσσεται και όλα αυτά για να καταδικάσει. Βεβαίως. Μα είναι δυνατόν. Να ξέρει ακριβώς, με στοιχεία θα μιλήσει. Η χώρα είναι κωμωδία. Η χώρα είναι κωμωδία, κωμωδία. Και κάθε μέρα που περνάει, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, γίνεται καλύτερη. Αυτό. Δεν την πιάνει κανείς. Η φαντασία ξεπερνάει κάθετη. Εμείς που γράφουμε, δεν θα το γράφαμε. Όχι. Αφού δεν υπολογίζει την ταχύτητα. Δεν θα υπολογίζει. Δεν θα σκεφτόμασταν να κάνουμε την εξίσωση του Τσιμιντόλιθου. Είσαι εσύ δικηγόρος και αναλαμβάνεις. Και πας τώρα και λέω στους αστυνομικούς, θα κάνω πραγματογνωμοσύνη. Ρωτάω δύο γραφεία μηχανικών και μου βγάζουν την ταχύτητα του Τσιμιντόλιθου. Δηλαδή, ένα θέμα βέβαια που προκύπτει. Υπάρχει μια συνέπεια. Συγγνώμη, θα πάει στο δικαστήριο. Έτρεχε, κύριε. Ο Τσιμιντόλιθος έτρεχε. Και έρχεται τροχέα. Μετά δεν τζίκε. Πού είναι η τροχέα. Εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτά, λέει ο Μαντούβαλος, υπάρχει βασιλικό διάταγμα. Όταν είχαμε βασιλιά, που ορίζει το βάρος του Τσιμιντόλιθου. Δηλαδή, πόσο το δίνει. Το είπε, 6 κιλά. Δεν το είπε. Γιατί άλλο το μετρήσανε 9K, υπάρχει μια τρύπα, 3 κιλά. Εδώ είναι ένα άλλο τι θέμα. Τι συνέβη τώρα. Εδώ είναι ένα άλλο που θέμα. Πού πήγανε 3 κιλά. Γιατί με 9 κιλά θα ήταν άλλη η ταχύτητα. Και άκουσα άλλον ένα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ που τον άκουσα αυτές τις μέρες, που έλεγε 13 κιλά. Υπάρχει Οι τουβλέτες, παιδιά. Οι τουβλέτες πιο ελαφριές. Όπως λέμε, τούβλο είναι πιο ελαφρύ. Θέλω να πω ότι η χώρα αυτή αξίζει να υπάρχει για αυτά. Πώς ένα σοβαρό θέμα, που το είδαμε όλοι και είναι ανεπίτρεπτο, πώς ξεφτιλίζεται όταν οι εμπλεκόμενοι μπουν μέσα. Όλοι όμως. Και είναι οι εμπλεκόμενοι πάντα οι ίδιοι. Οι συνδικαλιστές που είναι 200 χρόνια, οι δικηγόροι που είναι 200 χρόνια, τα κανάλια που θα δώσουν λόγο σε αυτούς και θα εντυπωσιαστούν από την παρούφα που λέει ο καθένας από αυτούς για τους δικούς του λόγους να εντυπωσιάσει και να τσιμπήσει. Και μεγάλο μέρος βέβαια του κόσμου που θα ψηφίσει μετά τον χ δικηγόρο, τον χ συνδικαλιστή και τον χ δημοσιογράφο, γιατί όλοι αυτοί είναι σοβαροί και ασχολούνται με σοβαρά. Την ταχύτητα του Τσιμιντόλιθου ενώ πέφτει από τον πρώτο όροφο. Δεν είναι κρίμα όμως που ο Μαντούβαλος ήταν στον Οικονόμου και δεν ήταν στον Αυτιά. Σκέψου και... πόσο θα απογειωνόταν. Είναι λάθος. Με τους αριθμούς όλο αυτό. Γίνει, και... Για πες. Τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Καλά, ο Αυτιάς θα έβγαζε τα συνταξιοδοτικά αυτών που δούλεψαν για τον Τσιμιντόλιθο. Ας πούμε. Ναι. Ναι, ο εργάτης που το έκανε. Το τσιμεντολιθάκι και τα ενσημάκια των τάδε και όλα τα υπόλοιπα. Είναι κρίμα. Εκεί είναι κρίμα. Αυτό χάνει το timing. Το έχουμε σε πρωταγωνιστές. Ο Αυτιάς θα έπρεπε να έχει καθημερινή εκπομπή. Δεν το έχουμε σε σκηνοθεσία. Ναι, εντάξει. Ένας, ας πούμε. Γιατί να μην πει. Όχι, δεν θα πάω στον Οικονόμο. Θα σε ρωτήσω στον Αυτιάς. Ο Σκάι που τα έχει όλα αυτά. Θα πρέπει να τα ρυθμίσουν όλα αυτά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Ο Παναγιώτης Χάλατζης ρυθμίζει τον ήχο. Της Πέμπτης. Της Πέμπτης. Radio@parapolitica.gr. Σας βλέπουμε εκεί. Στείλτε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω γίνεται διάλογος. Κάντε και ένα subscribe. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ο πολίτης είναι γένος αρσενικού. Η δημοκρατία, η Ελλάδα και η πρόοδος ωστόσο είναι γένος θηλυκού. Και από όσο ξέρω, κυρία Σακελαροπούλου είναι γυναίκα. Εδώ μου στέλνει και ο Μιχάλης από την Ηλιούπολη, φίλος και... Σύντροφος βάλτο σε εισαγωγικά. Πάρτα. Γιατί είναι του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνει. Σε χειρότερο. ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, γιατί, το ερώτημα είναι ένα. Γιατί πολιτικός μηχανικός και όχι φυσικομαθηματικός. Γιατί πραγματογνωμοσύνη που ανέθεσε ο Μαντούβαλος λέει σε γραφείο πολιτικών μηχανικών. Σε δύο πήγε κιόλας για να διασταυρώσουμε τις απόψεις. Και όχι φυσικομαθηματικός. Και γιατί πρέπει να πάει σε γραφείο πολιτικού μηχανικού να διασταυρώσει πόσο κιλά είναι ο Τσιμιντόλιθος, ενώ το λέει το βασιλικό διάταγμα και το ορίζει. Όχι, την ταχύτητα μετρήσαμε, δεν κατάλαβες. Ο πολιτικός μηχανικός. Δίκιο έχει. Τότε έχει ο Μιχάλης δίκιο. Το βασιλικό διάταγμα ορίζει το βάρος του. Αλλά εμείς εδώ μετράμε την ταχύτητα και με τι ταχύτητα και ορμή πέφτει πάνω στον αστυνομικό. Δεν έχουμε ελέγξει την περιοχή. Αν είχε τίποτα, κάνα δέντρο με κλαδιά, έχασε ταχύτητα, μια τέντα. Όλα αυτά είναι. Αυτά θα τα δει το δικαστήριο. Γι' αυτό θέλει πραγματογνωμοσύνη. Μα γι' αυτό θέλει, όντως. Γι' αυτό θέλει. Είναι σωστά τα λες. Έχεις δίκιο. Το ξέρω ότι έχω δίκιο. Βρέθηκε προχθές το βράδυ στην εκπομπή της Όλγας Στρέμη ο Στουρνάρας. Θανάσης Παφίλης. προχτές τη Δευτέρα, ο Θανάσης Παφίλης, μεταξύ άλλων. Ήταν εκεί και ο Ηλίας Κανέλης, δημοσιογράφος δίπλα που είναι. Τέλος πάντων, κατεφημίσμα. Όχι, δημοσιογράφος είναι. Ναι, εντάξει. Κανονικά δημοσιογράφος. Είναι αυτογραφή κτλ. Είναι πολύ ανοιχτό το θέμα. Ναι, ρε παιδί μου, δημοσιογράφος. Όπως είναι δημοσιογράφος. Και εσύ τι είσαι δημοσιογράφος. Αυτό κατάλαβες. Ναι, εντάξει, ωραία. Δημοσιογράφος τα λέμε. Και του έκανε μια ερώτηση. Πρωτότυπη είναι η αλήθεια. Πολύ πρωτότυπη. Για δημοσιογράφο. Για δημοσιογράφο είναι πρωτότυπη ερώτηση. Και να ακούσουμε τι απάντησε ο Θανάσης Παφίλης. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς που επικαλείστε το λαό, ναι. Πώς εξηγείτε ότι ο λαός σας δίνει ένα γύρω στα 5% το οποίο φθήνει σιγά σιγά? Να σας πω, καταρχήν δεν φθήνει, είναι σταθερό. Σε μια εποχή είναι σταθερό. Έχουμε σταθεροποιηθεί. Κάνει χαβαλέ εδώ, Παφίλες. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι σταθερό, έχουμε σταθεροποιηθεί, είναι ωραίο αυτό. Γελάσαν όλοι και όπως ακούσαμε. Αν το λέγες ερώτηση με θέση. Καλά, ναι, έκανε και άλλες ερωτήσεις τέτοιου τύπου, τις οποίες αυτές τις ερωτήσεις τις συναντάς σε κάτι καφενεία ή τις λένε κάποιοι. Καταλαβαίνω, υπάρχει μια τέτοιου τύπου. Και καλά, για πείτε μας εσείς οι κομμουνιστές, δηλαδή τι κάνατε, η Σοβιετική Ένωση. Μπράβο, ναι, η Σοβιετική Ένωση κτλ. Ο Στάλιν και τέτοια. Ναι. Είναι πέντε ερωτήσεις, τις θέτεις πάντα και νομίζω ότι έχει στήσει τον άλλον στον τοίχο απέναντι. Ο Στάλιν παλιά το, τώρα που Στάλιν. Ναι, παλιά, τώρα δεν υπάρχει Στάλιν. Παρά μόνο στις προτιμήσεις των Ρώσων πολιτών που είναι πρώτος στην προτίμηση και πάνω από τον Πούτιν. Ποιος θα ήταν, ο Πούτιν. Όχι, ναι. Λοιπόν, μετά από αυτή την αστείουλα απάντηση, ο Παφίλης απάντησε και δίπλα του είναι ο Βορύδης. Ναι. Δίπλα του κάθεται ο Βορύδης. Αλλά να σας πω, αν δείτε σοβαρές έρευνες, η πολιτική επιρροή του ΚΚΕ είναι πάνω από 20%. Πολιτική επιρροή που συμφωνούν. Το πώς φτάνει κανένα στην κάλπη. Και επειδή τα ζούμε όλοι και μέσα από ποιες συνθήκες, είναι μια μεγάλη ιστορία. Εγώ δεν το πώς εκφράζεται. Εγώ δεν διαφωνώ πολύ με αυτό που λέει ο Παφίλης. Λοιπόν, το πώς είναι φτάνει. Τμήμα της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς αυτό. Ναι, δεν είναι της αριστεράς. Γι' αυτό σου λέω ότι φταίτε για μια σειρά από πράγματα. Όχι, είναι το κουκουέ. Μετά τις ευθύνες θα τις παίρνετε όμως. Εκείνη που λέγανε όχι, έχουμε επιρροή 100%, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό το θέμα με την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Βρήκε ευκαιρία. Άλλη καραμέλα. Βρήκε ευκαιρία, ναι. Οπ, κολλά εδώ. Ναι. Να το πω και εδώ. Είναι ο Βορύδης, εκπροσωπεί μια παράταξη η οποία έχει κυβερνήσει από το 1944 και μετά. Δηλαδή δεκαετίες μέχρι να έρθει το 1981 το Παπανδρέου που και πάλι μετά με διαλύματα. Και για όλα τα αρνητικά δεν έφτιαξαν παιδεία, δεν έφτιαξαν σχολεία, δεν κατάφεραν, έφτιαξαν τις πόλεις χάλια. Πού μπλοκάρανε όλα. Γκρέμισαν τα νεοκλασικά να ξεπουλήσουν τα πάντα. Όλη την Αττική τα Μεσόγεια τα ξεπούλησαν. Χωρίς αισθητική και μόνο για το κέρδος. Μόνο σου τα λες. Και για όλα αυτά. Άρα. Δεν φταίει η δεξιά που κυβερνούσε, είχε τις υπογραφές και τα χαρτιά. Ποιος ψήφισε παρόν. Ορίζανε το βάρος του τσιμεντόλιθου. Ποιος ψήφισε παρόν. Ορίζανε το βάρος του τσιμεντόλιθου με βασιλικό διάταγμα. Αλλά όλα τα Μεσόγεια δεν μπορούσαν να τα περιφράξουν και να τα ορίσουν και να μην είναι αυτό το άναρχο του πράγματος. Γιατί κυβερνούσαν τσιμεντόλιθου. Και για όλα αυτά. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ναι, και ψηφίζαν τσιμεντόλιθου. Και δέντρα. Και για όλα αυτά φταίει η αριστερά. Έτσι, φλού είναι η ηγεμονία που είχε η αριστερά και αυτή φταίει και όλα τα υπόλοιπα. Συγγνώμη, συνεργάστηκε κανένα κουκουέ με το ΣΥΡΙΖΑ και το ξέχασα. Ό,τι που κολλάει αυτό τώρα. Είναι με ένα από αυτά που λέγονται. Είναι, ναι, αυτό δεν είναι ερώτηση. Αυτό είναι το. Μόλις κάνεις τις πέντε ερωτήσεις. Ναι. Στάλιν, Σοβιετική Ένωση, 5%. Θα φτάσουμε εκεί. Ο λαός, είστε πλούσιοι και κάτι τέτοια. Το Ρόλεξ. Το Ρόλεξ του Κουτσούμπα. Το ξέχασα. Η κόρη της Παπαρίγα. Ναι, όλα αυτά. Μπράβο. Στο τέλος λένε γιατί δεν συνεργαστήκατε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Η κόρη της Παπαρίγα είναι ακόμα μαθήτρια. Όχι, δεν μπορούμε να το λέμε πια αυτό. Πάει πέρα. Πες αυτούς που το λένε να μην το λένε γιατί έχει τελειώσει. Ο Κουτσούμπας έχει πάρει ηλεκτρονικό. Ρολόι. Πήρε iWatch που μετράει τα τέτοια. Μετράει τους σφιγμούς. Τους σφιγμούς. Μετράει πότε θα οριμάσουν οι συνθήκες. Πότε είναι έτοιμα τα σουβλάκια, εγώ πιστεύω. Στο φεστιβάλ. Στο φεστιβάλ. Ψήθηκε. Ωραία ιδέα δίνει τώρα. Εντάξει. Έχει ιδέες αυτά. Το κίνημα χρειάζεται τις φρέσκες ιδέες. Βέβαια, κολλημένη του. Επειδή όμως απάντησε ο Παφίλης αυτό, το πήρε ο Βορύδης. Πόσα κουπόνια μέσα από το. Πόσα κουπόνια φύγανε. Το πλάνο, κοιτάει το πλάνο. Έχω πατήσια, έχουν φύγει 250, είμαστε κοντά στο πλάνο. Τέτοια οργάνωση κανείς δεν την έχει. Λοιπόν, και. Αφού είπε αυτό ο Παφίλης και τσίμπησε ο Βορύδης, εκκρεμούσε η απάντηση στον Κανέλη, τον δημοσιογράφο, γιατί τον ρώτησε μετά γιατί δεν κάνετε, αν θα κάνετε εκλογές. Άλλη ωραία ερώτηση. Αν θα κάνετε εκλογές, αν έρθετε στα πράγματα. Α, καλά, είναι εκεί και φτάσαμε. Αυτή, είναι και αυτή, ναι. Το παίζω στην ΕΡΤ είναι χαλαρά. Τι να κάνανε τώρα. Δεν περνάει το βράδυ. Δεν πρέπει να καινοτομήσει ο συνάδελφος. Να πιάσει και τις γριές, πρέπει να πιάσει το χάπι, έτσι. Θέλει να του πιάσει όλου. Πόσα λεξοτανίλ θα πάρουν, παιδιά, να κοιμηθούν. Και απαντάει ο Παφίλης. Λέω λοιπόν, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν και επιδρούν και που δυσκολεύουν ή γίνεται και απαγορευτικό μερικές φορές να ψηφίσει κι άλλος κουκουέ παρότι θα το ήθελε. Κάτω από διάφορα διλήμματα κλπ. Και δεν ξεχνάμε σε ποια εποχή είμαστε. Δηλαδή, εμείς είμαστε όρθιοι, ένα 15% διαρκεί η βαρβαρότητα και σας υπόσχομαι ότι μία φορά θα κάνουμε άλμα μεγάλο. Είμαι σίγουρος. Μία και τέλος. Και θα σε προσέξει, μην ανησυχείς. Εδώ απάντησε ο Παφίλης μετά από τα πολλά, γιατί χρειαζόταν και μια τέτοια απάντηση, ότι μια φορά θα γίνει. Δεν χρειάζεται πολλές, δεν χρειάζεται να αναλωνόμασταν, 2-3 χρόνια ψηφίστε αυτόν, είναι καλύτερος. Βγήκε ο τάδε με τόσο τις 100, βγήκε ο τάδε, κάνει δεν κάνει κυβέρνηση. Κανάλια, χαζομάρες, επηρεάζουν, influencers. Αυτά βλακίες, τα βλέπουμε, δεν έχουν οδηγήσει πουθενά, το καταλαβαίνουμε, μια ανακύκλωση γίνεται με τις προσωπικές ματαιοδοξίες του καθενός. Καταλάβατε το. Και δεν οδηγεί απολύτως πουθενά αυτό. Τοξότες μου, ναΐτες μου. Καταλάβατε τι θα γίνει αν έρθουν στα πράγματα ετούτη. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Παράδειγμα αυτού που λέω ότι είναι λίγο αδιέξοδο όλο αυτό το σύστημα με τις εκλογές είναι ποιοι βγαίνουν βουλευτές. Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Αχ, γιατί. Ναι, θα έπρεπε. Καλά, γιατί κατάλαβα, δεν εκπομπή. Είναι Ρουφιάνος. Είναι 1:43. Δεν είναι Ρουφιάνος, όντως. Ναι. Πλησιάζαμε προς το τέλος. Τα στομάχια ήρεμα, ό,τι είχαμε φάει, είχαμε φάει. Όχι, όχι. Γιατί τώρα κάτι άλλο. Θα ακούσεις γιατί έχει μάστερ φιλοσοφίας. Mm. Θα ακούσεις λοιπόν χθες βράδυ που βγήκε στο Κόντρα, στην εκπομπή της Γιάμαλη, το βράδυ στα μαύρα μεσάνυχτα. Αλλά χαζοξενήθηκε από εκεί. Ναι, ναι. Δεν έχει. Σου είπα, ματαιοδοξία. Κατάθλιψε όλες οι γριές. Έχει κάνει παλιά μία δήλωση που του στήχησε την θέση του την επαγγελματική στο Sky, όταν είχε πει ότι οι σύντροφοι του Τσίπρα πήγαν να σκοτώσουν τον Παπαδήμο. Α, ναι. Θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Χτες, προχτές το επανέφερε αυτό με έπαιζε tweet, το όνομα του Παπαδήμου που για το έζησε, την Προεδρία. Έμαθα. Ναι. Το επανέφερε αυτό με γραπτό tweet, δηλαδή που έλεγε ότι οι πρώην σύντροφοι του πρώην Πρωθυπουργού, εννοούσε τον Τσίπρα, που πήγαν να κάνουν στον Παπαδήμο κτλ. Γι' αυτό τον ρώτησε η Γιάμαλη χτες βράδυ και ανέπτυξε μία συλλογιστική με επιχειρήματα. Αλίμονο, τι λογικά, τώρα. Πώς αποδεικνύεται ότι ένας τρομοκράτης που βάζει βόμβα στον οποιονδήποτε. Παρένθεση, αποδεικνύεται ότι δεν είναι Ρουφιάνος ο Μπογδάνος, γιατί θα είχε πει ονόματα, δεν είπε. Δεν είπε ονόματα. Άρα δεν είναι Ρουφιάνος. Αυτά θα τα λέμε, ναι, θα τα λέμε αυτά. Όμως ανέπτυξε έναν συλλογισμό απολύτως λογικό. Και προσπαθούν να μου πείτε. Είχατε αποδείξεις τότε, βέβαια, για να πείτε ότι πρώην σύντροφοι του πρώην Πρωθυπουργού και για να το λέτε και σήμερα. Όλοι στην αριστερά, μισό λεπτό. Διότι είναι ζήτημα απλής κατανόησης ελληνικής γλώσσας. Για πάμε. Λοιπόν, είναι όλοι αριστεροί σύντροφοι. Είναι. Σύντροφοι είναι μεταξύ τους οι αριστεροί. Είναι οι συγκεκριμένοι τρομοκράτες ακροαριστεροί. Ναι. Οι ακροαριστεροί έχουν υπάρξει αριστεροί. Ναι. Άρα είναι πρώην σύντροφοι με όλους τους αριστερούς. Ναι. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας αριστερός. Το ίδιο τουλάχιστον λέει πως ναι. Άρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας πρώην σύντροφος με τους ακροαριστερούς που πήραν το δρόμο της ένοπλης βίας. Ναι. Παρά την πρώτη εντύπωση που σου δημιουργεί, δεν είναι παπαριά αυτό που λέει. Παρά την πρώτη εντύπωση που μπορεί να δημιουργεί σε κάποιον. Εμείς ερχόμαστε στον Πειραιά κάθε μέρα που είναι ο σταθμός, έτσι. Ναι, ναι. Περνάμε από το κέντρο. Ποιο, του Πειραιά? Της Αθήνας. Ναι. Εγώ άρα, όχι, αλλά περνάμε. Και του Πειραιά. Ναι. Δεν έχουμε περάσει πρώτα από το κέντρο για να πάμε στο Πειραιά, ναι. Που θα έλεγε είναι το άκρο, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, φτάσαμε ναι, θάλασσα. Περνάμε. Άρα τι. Είμαστε κεντρώοι. Άρα. Έχουμε προϋπάρξει για να φτάσουμε και, ναι, Αθηναίοι για να φτάσουμε να είμαστε Πειραιώτες. Κάνεις ένα λογικό άλμα εδώ. Εγώ, εγώ το κάνω το λογικό εσύ άλμα. Και μόνο, εσύ και μόνο. Μάλιστα. Τι έλεγε, τι είναι όλα αυτά. Ο σύντροφος, ο αριστερός και όλα αυτά τα λανσάρει με μια έτσι, με ένα μπαλάζ πάρα βαθιάς πολιτικής ανάλυσης. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό τόσο. Σκέφτομαι αυτόν που τον ψήφισε, που σκέφτεται και λέει άρε, δεν πήγε χαμένη ψήφος. Μπράβο, αυτό πήγε, δηλαδή, έπιασε τόπο. Να πες τα παλικάρι μου. Πάρα πολύ. Και κάνει ότι μπορεί να τον δικαιώσει αυτόν τον ψηφοφόρο, γιατί κάθε μέρα βγαίνει. Και να, προσπαθεί να εντυπωσιάσει και να παίζει την άλλη μέρα σε όλα τα σωστά. Γιατί όλοι τον έχουν πάρει σήμερα και τον δουλεύουν με το κλασικό, το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός όρπος, το λέγανε αυτό, άρα το αστυνομικός μπουζούκι. Έχει συμβεί ποτέ να έχει τόσο πολύ ο κόσμος γλεντήσει ποτέ έναν βουλευτή τόσο πολύ, δεν θυμάμαι. Δηλαδή και τον Κουλούρι ακόμα. Προσπαθώ να θυμίσω του καθηγητέ του παλιού. Στο 7μηνο σου θυμίζω. Στο 7μηνο. Έχουν εκλεγεί ποτέ άλλο. Όχι, όχι. Δεν θυμάμαι άλλο. Όλα αυτά εσένα που σου φαίνονται παλαβά. Ναι, που ναι. Άκουσε εδώ το συλλογισμό αυτό τον απολύτω τεκμηριωμένο. Θα έλεγα, ναι. Τον λέει με πτυχία. Δεν τον λέει έτσι. Και να σας πω, να σας θυμίσω όμως ότι είμαι ο μόνος ίσως στο πάνελ που έχει μάστερ στην αναλυτική φιλοσοφία. Επειδή από το κολέγιο μάστερ στην αναλυτική φιλοσοφία. Σας λέω κάτι πάρα πολύ λογικό. Είναι ένα λεπτό, κύριε. Αγνωρισμένο είναι, πιστεύτε με. Ένα λεπτό. Είναι όλοι οι αριστεροί σύντροφοι. Λοιπόν, ναι. Κύριε Μπογδάνο. Είναι οι ακροαριστεροί, πρώην αριστεροί. Ξέρετε κανένα ακροαριστερό που να μην πέρασε πρώτα από την αριστερά, να πήγε κατευθείαν στην άκρα αριστερά? Όχι. Καλά. Όλοι όσοι είναι στην άκρα αριστερά δεν έχουν πέρασει από την άλλη αριστερά, αλλά δεν θα μπούμε τώρα στη λογική. Το κυρίως στην τρομοκρατία, όσοι είναι, δεν έχουν περάσει από την άλλη αριστερά. Τι κολοχανίου έχουν κρατήσει αυτά τα κολέγια και δίνουν πτυχία όπου να είναι. Δηλαδή, πόσο πληρώνω, να πάρω κι εγώ μάστερ στην φιλοσοφία. Έχει πάρει στο συγκεκριμένο, στην αναλυτική φιλοσοφία. Ναι, τι άντε τώρα. Από την Αγγλία. Καταρχάς είναι στη Νέα Δημοκρατία, οπότε ελέγχεται αν έχει κάνει οποιοδήποτε πτυχίο. Εντάξει. Αν κρίνω από τις εκπομπές του παλιότερα, ακόμα και τώρα που λέει διάφορα κτλ., το επίπεδο της μορφώσεως και της καλλιέργειας, θα έλεγα όχι μόνο εκεί μάστερ, λογικά και πού δεν έχει πάρει μάστερ. Μα αν δεν ήταν άριστος, δεν θα τον είχαν στη Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσω. Mm-hmm, όχι μόνο αυτός, και άλλοι πολλοί είναι άριστοι. Και όπως να θυμίσω και λόγια δικά του, όπως είχε πει και ο Κένεντι, I have a dream. Ναι. I have a dream. Μετά τον αντέγραψε ο Μάρτιν ο Λούθερ Κίνγκ. Ναι, ναι. Λεπτομέρειες. Αλλά το είχε πει πρώτα ο Κένεντι. Που λογικά να το πάρει. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στον πολιτικό διάλογο αυτή τη χώρα. Αν σταθείς μόνο σε αυτά, έρθει ένας ξένος και του βάλουμε όλα αυτά, θα λέει τι ώρα περνάτε. Και δεν έχετε θέματα, προβλήματα, τίποτα απολύτως. Ασχολούνται με τέτοια, με αναλυτικές φιλοσοφίες. Αν εξαιρέσεις, βέβαια. Με τους σημεντόλιθους και το βάρος που μπορεί να έχει. Αν εξαιρέσεις, βέβαια, κάτι ανθρώπους που κοιμούνται έξω, τρώνε στα σκουπίδια και κάποιοι άλλοι πνίγονται στα νερά. Ένα εθνικό θέμα τεράστιο. Ένα δεύτερο εθνικό θέμα. Όλα τα υπόλοιπα μια χαρά. Τεράστιο. Οπότε η Ελλάδα και πώς συνεχίζει να υπάρχει. Οι δεύτερες διαφημίσεις είναι εδώ. Έτσι λοιπόν, γίνεται την Κυριακή 19 του μήνα η συνδιάσκεψη στο Βερολίνο. Θα είναι όλες οι χώρες, θα είναι και το Κονγκό. Ναι, αλλά δεν θα είναι η Ελλάδα. Ούτε που να μας το δουν. Ναι. Δεν γουστάρουμε. Δεν θέλουμε. Λύστε τα. Τα έχετε κάνει μαντάρα. Στείλτε ένα μήνυμα τι έγινε. Κάντε μια ανάρτηση. Σχεστήκαμε. Μαντάρα τα έχετε κάνει. Όχι, είχαμε αλλιώξει να ερχόμαστε να κοροϊδευόμαστε. Ανεξάρτητη. Μόνοι μας δεν κάναμε πάντα. Ναι, ναι, ναι. Και θα πάει απομονωμένη Τουρκία. Πώς αποδεικνύεται ότι μας κυρίαρχος λαός. Την έχει απομονώσει. Έτσι. Την έχει απομονώσει. Θυμάσαι που το λέγανε αυτό πριν καμιά δεκαετία μέρες. Και ναι, λίγο ναι, πριν ναι. Τον Τραμπ, ότι έχουμε απομονώσει την Τουρκία. Είναι απομονωμένη η Τουρκία. Ναι. Είδες τη φωτογραφία με τη Μέρκελ, τον Πούτιν και τον Μακρόν, του Ερντογάν. Ναι. Τη απομόνωση ήταν. Που είναι χερά και αγκαλιά. Θα ακούσουμε πώς είχαμε απομονώσει την Τουρκία με την σοφή εξωτερική πολιτική. Η πρώτη υπενθύμηση είναι μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Πρωθυπουργός στο Βήμα λίγο εκεί, στις μέρες των Χριστουγέννων. Εφόλης της ύλης η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Βήμα της Κυριακής. 3-24 ώρα πριν από το νέο έτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία είναι εξαιρετικά απομονωμένη από τις πρόσφατες επιλογές της. Το έλεγε. Επειδή είναι γραπτός τύπος, δεν το είχαμε, αλλά βάλαμε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ που έλεγε αυτό το πράγμα. Ότι είναι απομονωμένη η Τουρκία. Θα πάει μεθαύριο εκεί η Τουρκία, όπως έχει πάει και παντού και συμμετέχει σε όλα. Αλλά δεν θα της μιλάνε. Δεν είναι, μπράβο. Ενώ εμείς. Κάτσε στη γωνία. Ένα τηλέφωνο, σηκώνουμε, παίρνουμε, ρυθμίζουμε πράγματα, καταστάσεις. Ναι, τώρα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει ότι με τη Σακελαροπούλου δημιουργείται το θέμα που δεν την ξέρουν έξω και είναι ένα καινούργιο θέμα αυτό, ναι. Γιατί ξέραν τον Μπάκη, συγγνώμη. Δεν ξέρουν τι είναι. Ότι ξέρουν το Μεϊμαράκι. Πες μου αυτό. Μεϊμαράκι. Πού είναι ευρωβουλευτή, το Γιώργο Βούλη. Ξέραν τον Προκόπη Παυλόπουλο. Ξέραν τον Κάρολο Παπούλια πριν. Σήκωνε το τηλέφωνο. Σήκωνε το Παυλόπουλο στο τηλέφωνο και λέει ναι, εδώ. Παπούλια είναι άλλο. Ήταν αντάρτης. Εδώ δεν λογαριάζουν όλοι. Θα το ξέραν από την ιστορία, από το έπος. Αυτό, ναι, ναι. Όχι, ήμουν αντάρτης στα 15 Ναούμε. Έτσι είχε πει. Το σωστό θα πρέπει να το λες. Δηλαδή. Να ντρέπονται. Γράφουν τη χώρα συνολικά. Μας έχουν για αποθήκη και μόνο. Και θα έχει θέμα αν ο πρόεδρος θα μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο να μιλήσει. Ή αν έπεσε το voice, ας πούμε, και θα το ξέρω, θα ήταν καλύτερα. Οι άλλοι πρόεδροι σηκώνουν τηλέφωνο και δίνουν εντολές σε αυτόν τον τόπο. Δεν σηκώνει ο δικός μας πρόεδρος να παρακαλέσει. Και αν σηκώσει, θα σηκώσει για να παρακαλέσει. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Τα κατακτάς ορισμένα πράγματα. Και εδώ δεν βλέπω καμία διάθεση να κατακτήσουν αξιοπρέπεια. Το ακριβώς αντίθετο. Εγώ νομίζω αποδεικνύω ότι είμαστε κυρίαρχος λαός με τη μοναχική αυτή πορεία που έχουμε. Και απομονώσαμε την Τουρκία. Το ακούσαμε από τον Κυριάκο, το είπε και ο Βορύδης. Όποτε η Ελλάδα είχε συντεριάξει τα δικά της συμφέροντα με τα συμφέροντα ευρύτερων δυνάμεων και μάλιστα ισχυρών παικτών στη διεθνή πολιτική σκακέρα ή γεωπολιτική σκακέρα, ποτέ, μα ποτέ δεν έχασε. Όταν υπήρξε αντιπαλότητα των συμφερόντων της Ελλάδας με αυτά τα συμφέροντα, τότε έχασε. Το αυτό ακριβώς ισχύει και για την Τουρκία. Με αυτό τον αγωγό. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι διεθνώς απομονωμένη. Οπα, να το είπε. Εντάξει. Ο Βορύδης, ο οποίος Βορύδης μέρα παραμέρα είναι σε ένα κανάλι, αλλά δεν μιλάει ποτέ για τα θέματα του Υπουργείου του. Δεν ξέρουμε καν τι υπουργός είναι. Μιλάει για την ασφάλεια, για τα ΜΑΤ, για το ξύλο που πρέπει να πέφτει, για τα διεθνή, για τα εξωτερικά, τα πάντα. Εκτός από τα κτηνοτροφικά. Ναι, έχουμε αγροτικά θέματα. Όχι, δεν έχουμε. Είναι όλα λυμμένα. Τα λύνει το πρωί. Είδες τρακτέρ και μετά φέτος. Έχει ελεύθερο χρόνο. Τρακτέρ είδαμε φέτος. Όχι, δεν έχει άρα, τίποτα. Άρα κάνει δουλειά και δεν τη διαφημίζει. Τι θες. Να μείνουμε, ναι, είναι από αυτούς. Να μείνουμε λίγο στην αριστεία. Στην αριστεία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει τους άριστους, όπως όλοι ξέρουμε. Με τα πτυχία και τα γνωστά. Ακούσαμε την αναλυτική φιλοσοφία και τα υπόλοιπα. Να ακούσουμε έναν άλλον άριστο. Τι βαθμολογία βάζετε στον εαυτό σας? Κανένας δεν μπορεί να βαθμολογήσει τον εαυτό του. Πρέπει να σου πω ότι σε όλη τη διάρκεια των μαθητικών και φοιτητικών μου χρόνων ήμουν άριστος. Σκοπεύω να παραμείνω στο ίδιο σκοπό. Περιμένουμε να δούμε. Έλα, άνοιξε το όπως ακούσαμε. Έχει ένα κουμπί, έχει πρόβλημα το κουμπί. Ναι, ναι, το κουμπί φταίει. Όχι, το κουμπί φταίει, το ζήσαμε και χθες. Λοιπόν, όπως ακούσαμε εδώ τον Άδωνη, τι φταίει ο Παναγιώτης, μια χαρά είναι. Οι άνθρωποι πατάνε τα κουμπιά. Οι άνθρωποι είναι η απάντηση σε όποια ερώτηση και να κάνουμε. Βέβαια. Τι φταίει για το κουμπί, ο άνθρωπος. Λοιπόν, όπως ακούσαμε εδώ, ο Άδωνης ήταν άρεστος σε όλα τα σχολικά του χρόνια, αν και είχε πάθει μια βλάβη, όπως είχε πει, από κάτι κινητοποίηση. Ήταν βλαμμένος τότε. Ναι, ναι, ναι, για λίγο. Αυτό ήταν στο πανεπιστήμιο. Όχι, ήταν πανελλήνιες. Μαθητές. Ναι, αλλά και μετά που τέλειωσε, μετά από 10 χρόνια ναι, το ναι. πανεπιστήμιο. Όλα αυτά σωστά. Να κρατήσουμε ότι ήταν άρεστος στο σχολείο. Α, ναι, στο σχολείο τι μαθαίνουμε, τα μαθηματικά, τα βασικά μαθηματικά. Σκεφτικά. Ναι. Όχι, να μείνουμε στα μαθηματικά. Θα τον ακούσουμε εδώ με τον αδερφό. Θα υπολογίσουμε τις μετόλυθες πάλι. Α, στο θέμα είμαστε. Είπε στον αδερφό του. Στο θέμα είμαστε. Δεύτερη, κύριε Αυτοδοπούλου! Δεύτερη πράξη του μαθηματικού περιεχομένου σε 3 μήνες. Αν βάλετε τώρα μία απλή μέθοδο των τριών, ο Σαμαράς πόσο έμεινε? Έμεινε περίπου 2 χρόνια 24 μήνες και άλλοι 6 μήνες 30 μήνες κοντά. 30 μήνες. Στους 2 μήνες, πόσο σύζα τώρα, που κυβερνάει Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, 3 μήνες. Στους 3 μήνες 2 πάκου μεθαντικού περιεχομένου. Στους 30 μήνες πόσο, 10. Πόσο πάει μεθαντικού τριών. 10. 10 πάνε. Ναι. 2 παραπάνω. 2 το μήνα. Το έχω κάνει 2 στους 3 μήνες. 6. Στις 3, 2. Στους 30 πόσοι είναι 3 επί 2, 6. Έτσι. 30 δια 6. 4, 18, 4, 6, 24, πόσο πάρει να έρθει. Όχι, ρε παιδί μου, στους 3, στους 3 έχεις 2. Στους 3 έχεις 2. Στους 3 έχεις 2. Στους 30, 60, 60 δια 3. 60 δια 3. Σωστά, πόσο είναι 60 δια 3? 10. Λοιπόν, 10. Είναι εδώ 3, 10, 60 όπως ξέρουμε. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι κάνει 30, αλλά δεν ξέρουν οι άσχετοι. Εδώ εντωμεταξύ, κάποια στιγμή λέει ο Άδωνης. Είναι παλιό αυτό, στους πρώτους 3 μήνες του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σημασία, ήταν πολύ απερνάριστα στο σχολείο. Και λέει 30 δια 6 και η απάντηση δεν λέει τον αριθμό, δεν πάει μεσοδιαίρεσης, πάει μεσοπολαπλασιασμού και αρχίζει να λέει 3-6-18, 4-6-24 για να το φτάσει. Έτσι είχε μάθει. Με πολλαπλασιασμό. Ήξερε την προπαίδεια. Τη διαίρεση δεν είναι, έλειπε. Δεν έκανε. Είχε κινητοποίηση, κατάληψη εκείνη τη μέρα. Προφανώς. Πώς έγινε βλαμμένος. Να τα κενά. Να τα κενά. Οι καταλήψεις βλάπτουν σοβαρά την υγεία. Αυτό να κρατήσουμε ως τέλος εδώ, γιατί φτάσαμε και στο τέλος. Εκένωση λοιπόν καταλήψεων. Εκένωση καταλήψεων. Να πω μια διευκρίνηση. Α, ναι, που επειδή είχαμε πει ότι αύριο παίζουμε στον πύργο. Δεν παίζουμε αύριο στον πύργο τελικό. Τελικώς έγινε μια αλλαγή στον προγραμματισμό. Θα παίξουμε το Μάρτιο στον πύργο Ηλίας. Οπότε θα ανακοινώσουμε όταν. Γιατί μας ρωτάνε και στο mail. Όχι. Και η παράσταση δεν θα γίνει. Και γι' αυτό δεν είπαμε και τίποτα τις προηγούμενες και πυριώτες. Η παράσταση έγινε το Μάρτιο. Δεν βόλεψε. Τελικά τι να κάνουμε. Κρατηθείτε μέχρι τότε. Κρατηθείτε και θα πάτε να τον δείτε το Μάρτιο. Έχουμε λαό. Ένα μέρος κάθε Πέμπτη βάζουμε. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Δεν μου λες, εσύ είσαι ο ιστρούκτορας, ο Γκαλαμούκης, Μπαλαμούτης, πώς τον λένε. Ο άλλος είμαι, αλλά δεν πειράζει. Τι θες? Είσαι εγώ τον ιστρούκτορα, θέλω, ρε. Ναι, είμαι ο άλλος εγώ. Εσύ δεν είσαι ιστρούκτορας, ρε. Τι θες εσύ? Εσύ μαζεύεις εκεί τις λαϊκές απόψεις. Καλά είμαι, ρε, τι κάνεις? Ποιος είσαι, τι θες? Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ρε, αφού ο καπιταλισμός είναι κακός, ρε, γιατί το κόμμα μας, το Κουκουέ, παίρνει λεφτά από τον κρατικό καπιταλισμό, ρε? Κομμουνιστής είσαι? Κομμουνιστής είμαι. Κουκουές? Δεν το ξανασκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Ναι, για σκέψτε λίγο, ο οπορτουνισμός είναι πολύ κοντά και πάντα εύκαιρος. Δεν ξέρω τι είναι ο οπορτουνισμός. Εγώ θέλω να τα πω αυτά στον Παλαμούκη, στον Καλαμούκη, εκεί που είναι στρούκτορα. Γιατί το κόμμα του παίρνει καπιταλιστικά λεφτά. Καπιταλισμό δεν έχουμε, τι να πάρει, κομμουνιστικά μόνο του? Όχι, αυτό είναι σύμπτωμα ήττα. Όχι, παιδί μου, είναι σχέδιο. Βοηθάει στην ορίμανση των συνθήκων. Τι θες εσύ τώρα? Βοηθάει στην ορίμανση των συνθήκων. Αχα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αφαιρεί χρήματα, έστω και λίγα, από το κεφάλαιο. Άρα. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Τώρα αν είσαι έτοιμος να ρεφορμίσεις, όμως δεν τα σκέφτεσαι αυτά, τι να σε κάνω? Είσαι καλύτερος από τον ιστρούκτορα, εσύ. Στα λέω εγώ. Είσαι καλός, πρέπει να πάρεις θέση καθηγητού στην ΚΝΕ. Απαπα, ντροπείς πράγματα. Γιατί ντροπείς πράγματα? Μα τώρα είμαι εγώ σε ηλικία τέτοια. Τι μασία, θα τρως και σουβλάκι της ΚΝΕ. Τη χειρότερη περίπτωση. Αυτό ναι. Τα κάνει, σιγά σιγά τα κάνει. Τυχαίο, δεν νομίζω. Σιγά σιγά τα κάνει. Ξέρεις τι τραγουδάγανε στο ταξί ορισμένοι νεοδημοκράτες τα Χριστούγεννα, ε? Τι? Ο μέρισμα, ο μέρισμα. Τα αρχιδιά μου θα πάρεις. Το τονίζω, ορισμένοι νεοδημοκράτες. Αυτό το ακουθάγανε. Ωραί που είναι η αριστερά. Πολύ καλό. Με το τσουβάλι τα λεφτά. Ο μέρισμα, τα αρχιδιά μου θα πάρεις. Αν το και το σωστό είναι no μέρισμα. No μέρισμα, no μέρισμα, τα αρχιδιά μου θα πάρεις. Ο Τσίπρας δεν ανέβασε το βιωτικό επίπεδο ικανοποιητικά του λαού και έπεσε και μπορώ να πω και ίσως και καλά έπεσε, αλλά τώρα με το Μητσοτάκη έπεσε ακόμα χαμηλότερα. Κυριακό, ακόμα χαμηλότερα. Σου λέω εγώ. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα, καλέ. Να σου πω, μπορώ να δευτερολογήσω, ρε φίλε, γιατί ξέρεις την ώρα που μιλάμε και τα λέω μαζεμένα, αρχίζει και εσύ τις μακκίες και χάνω τον ρυθμό μου. Συγγνώμη κιόλας, δεν ήξερα να το βουλώνω κιόλας. Όχι, ρε παιδί μου, απλά σου λέω. Είσαι καλά, αφού θέλω να σ' ακούω. Έτσι. Εγώ θέλω να μ' ακούω, να μ' ακούω, να μ' ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με κες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες. Στο μεταξύ, αυτοί που τους ζητούν να μην κάνουν αμβλώσεις είναι αυτοί οι ίδιοι που θα τους ρίχναν εύκολα στην πύρα για τις προγραμμίες σχέσεις τους, έτσι. Αυτό ναι, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω πάλι είναι να μην κάνουν αμβλώσεις, οκ. Okay. Θα μου πεις εσύ τι θα κάνω, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή θα διαβάσω εγώ στο μετρό τι πρέπει να κάνω τελικά με το σώμα μου, αν θέλω να κάνω παιδί, να μην κάνω, ό,τι γουστάρω κτλ. Συμφωνώ. Δεν βάζουν και κανένα παράδειγμα που δεν έγινε αμβλώση προς αποφυγή. Δηλαδή να δούμε και μια φωτογραφία ανθρώπων που δεν έγινε η αμβλώση ενώ θα έπρεπε. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Παράδειγμα, να, ας πούμε. Γιατί δεν βάζανε μια φωτογραφία αυτινού να καταλάβεις τι προκαλεί καμιά φορά μια εγκυμοσύνη που αποφάσισες για κάποιο λόγο να την κρατήσεις. Πάντως να πω και κάτι άλλο. Εάν θέλετε, κύριοι, να μην γίνονται αυλώσεις, επιδοτήστε το κάθε παιδί με ένα πεντακοσαρικάκι μέχρι τα 18 του και θα δεις τότε πού αν θα το δεύτερο σκεφτεί ο άλλος. Μα τι να το κάνεις, παιδί μου, εκεί μετά παίρνεις τη χαρά από το κράτος να το σιγοσκοτώνει. Όταν ένα ζευγάρι δεν το κάνει έτσι. 600 και 600 ευρώ ο άλλος στην περίπτωση που είναι τυχεροί να δουλεύουν εκεί δύο, θέλουν και κάποιον από πίσω να του κρατάει το παιδί. Γιατί το κράτος είναι ανίκανο να πούμε να βοηθήσει την οικογένεια. Επίσης, μια μάνα ξέρει, ας πούμε, ότι έχω παντρευτεί μαλακάντρα. Και ότι είναι και αυτή μαλακό, ας πούμε, έτσι. Και σου λέει, θα κάνουμε παιδί μαλακισμένο. Να είδες, κάποια έχουν μπει και στη Βουλή. Αυτή το ξέρει, γιατί δεν την αφήνει να πάρει την επιλογή μόνη της. Κάποια μαλακισμένα έχουν μπει στη Βουλή, αλλά ποιοι μαλακές τους ψηφίσανε, ρε φίλε, μπορείς να μου πεις. Κάποιοι άλλοι μαλακές που δεν έγιναν άμβλωση όταν έπρεπε.